Pani Monika napisała, fantastycznie zacząć dzień w ten sposób. Cieszę się, że państwo dołączają o 5:00, włączają radio o tej porze i tam jest trójka i tam gra taka muzyka. Blind Horse, tak się nazywają, pochodzą z Rio de Janeiro. Ulubieni artyści, tu nie będzie większego zaskoczenia. Led Zeppelin, Black Sabbath, The Who, Stevie Wonder, Sly and the Family Stone, John Lee Hooker. Pięknie, Patagonia, tytułowe nagranie z nowego albumu, debiutanckiego, dużego albumu zespołu Blind Horse. A my w Mikrokosmosie mamy jeszcze niecałą godzinę, 54 minuty do 6:00 i w tej godzinie też będą nazwy takie, które znamy. Ta najbliższa, to tutaj nazwisko może znane, po tacie, wystąpi Justin Townes, no i drugie imię po przyjacielu, Justin Townes Earl, artysta, który pojawił się ze 2 tygodnie temu w zapowiedzi albumu. Dziś mogę powiedzieć, nowy album już jest. There, there. Cały album nazywa się Kids in the Street, co mi przypomina o tym, że niedługo możemy się spodziewać całej płyty Siverta Hyema, tej koncertowej, na którą czekamy. Na razie jest tylko jeden utwór w zapowiedzi, jeden utwór taki, który można kupić i zaprezentować Państwu, ale jest też sporo nagrań wideo w internecie, więc polecam. To a propos madrugady Siverta Hyema, a Justin Townes Earl, to już mówiłem, po tacie Stevie Earlu i po tamsie Van Zandcie, drugie imię dodane. Cała płyta bardzo ładna, bardzo przyjemna, bardzo klasyczna. Same dobre słowa na jej temat mogę powiedzieć. Kids in the Street. Choć nie do wszystkich utworów, ale to kiedy indziej. Teraz będzie Ani DiFranco. Był taki czas, że ona co roku wydawała album. I to tak mniej więcej od 1990 roku trwało do 2006. Potem pojawiły się trochę dłuższe przerwy. No ale to mimo wszystko znaczy, że dyskografia jest przepotężna. No i liczba odbiorców też poważna. Tym bardziej cieszy nowy album. Nazywa się Binary. Właśnie się pojawił. Wybrałem jedno nagranie. Chciałem dwa, no ale co zrobić. Play God to tytuł utworu. At 16, showing up for class, I was out there in the rain, learning how to kick some ass. I was done at 16, using my mama's key. It was all on me. It was all on me. Can't can't tell me. You get to run the world in your special plan. You get much more than your sand. Government, religion, it's all just patriarchy. I must insist you leave it one thing to me. Just leave. My right to choose. You don't get to play God, man. I do. You don't get to play God, man. I do. You don't get to play God, man. I do. Ani DiFranco. Cała płyta taka jest, jak można by było się spodziewać. Wszystko jest na miejscu i znajdą się tacy na świecie, którzy powiedzą, tak, jest nowa Ani. Ja też się cieszę bardzo. Jeżeli chodzi o artystów, których poznaliśmy na początku lat 90., tak jak Ani DiFranco, no to tutaj długa przerwa była od 95 do 2017, jeżeli chodzi o wydawnictwa. Slowdive. Slowdive, po pierwsze, Slowdive przyjeżdżają do Polski. Będą 2 października w warszawskim Palladium. I to jest ważne wydarzenie. Choć oni sami mówią, ale zaraz, przecież o co chodzi? Nikt nas nie chciał słuchać wtedy w latach 90. To dzisiaj wszyscy chcą. Jeszcze państwo zobaczą, jeszcze ten koncert zostanie przeniesiony w jakieś większe miejsce. Jestem prawie pewien. Jeżeli chodzi o koncerty, to przy okazji powiem Afghan Weeks 6 czerwca. W tym samym miejscu, też w Palladium. Ale Slowdive wydało płytę parę tygodni temu, wszyscy się nią zachwycili i okazuje się, że jest dodatkowy utwór, jest specjalna japońska wersja tego albumu, gdzie znajduje się jeszcze jedno nagranie, które nie trafiło na tę wersję podstawową. No, czemu by nie posłuchać? 30 czerwca w tłumaczeniu to tytuł utworu. No i Slowdive na do usłyszenia chyba. I jeszcze mała ciekawostka, bo ja tak trochę strzeliłem z tym, że koncert zostanie przeniesiony w większe miejsce. Zaglądam na duży portal społecznościowy i tam jest napisane 593 osoby wezmą udział. To już się nie zmieszczą w Palladium dziś. I 1200 osób zainteresowanych tym wydarzeniem. Bilety sprzedawane są od 24 maja. Więc to dopiero sam początek, a koncert jest 2 października. Będzie przeniesiony w nowe miejsce. Tylko które? No dobra, to nie nasze zmartwienie. Oby pięknie brzmiało i oby koncert był piękny. Slowdive w Palladium, a na antenie Slowdive z dodatkowym nagraniem, które nie zmieściło się na podstawowej wersji płyty Slowdive. James Vincent McMorrow, Irlandczyk, który trochę w naszych głowach, do tej pory, szczerze mówiąc, do tej pory byłem przekonany, że on jest Amerykaninem, ale nie, jest Irlandczykiem. Od albumu Post Tropical, na pewno, być może jeszcze od tego pierwszego z 2010, słuchamy go w Mikrokosmosie. Nowa płyta właśnie do mnie trafiła, z wielką przyjemnością prezentuję. It's raining. Desire is like a flood that drowns you every day. Honestly, I'm glad it's raining. Should cut me loose before I get too heavy later. Honestly, I'm glad it's raining. Truth is to get tired of all this compensation. Honestly, I'm glad it's raining. Street is filling up, but I can't stop complaining. And you're angry now, you're so angry now. Yeah, will you be here for the 7 months? Angry now, you're so angry now. Will you be when I predict the dying of the sun? I love you was a simple one. The purpose of love is to be used, not held above. Love, it was so simple once. Fossils in your garden worth investigation. Honestly, I'm glad it's raining. Fractures in my skull will let the water in them. Honestly, I'm glad it's raining. So keep on running, listen, listen, listen for days. And you're angry now, you're just so angry now. James sobie tak puka do tych bram sławy i puka, i puka, i puka, i chyba jeszcze trochę będzie pukał. Płyta jest ładna, ale nie jest porywająca i nie jest nawet tak porywająca jak Post Tropical, której przecież się zasłuchiwaliśmy i która była na 2 miejscu w Irlandii i na 76 w Stanach Zjednoczonych, no ale na 21 w Holandii. Myślę, że nie będzie aż tak dobrze, ale też nie przestaję trzymać kciuków za Jamesa Vincenta McMurrowa. Ktoś kiedyś powiedział McMruczek na niego. Bullet Hyde powracają. You're a fever all the time, you're in my bones. You're a fever all the time, you're an evil motherfucker. You're a fever all the time, you're in my bones. You're a fever all the time, you're the evil devil's thorn in my side. But why do you bring all this up when I'm burned? And I promise you I'll let it go. With this kind of sin I'll balance out. I'm careless with the love that I show, and I lead you into all the black holes. It was savage, 'cause I lead you into all the black holes. It was damage. As I lead you in, we fall in battle. Then you pulled us all to pieces. And now we are bonded within this tension. Just can't erase, did she matter more? You're all I can feel, all I can taste. Allies for years, and now just hate. And now just hate! Swiftly working days are long, and if there's no time there's no time for a song. Sometimes this world feels so cold. I fear of dying and getting old. Can't get the better of anyone, you say. Even the fortunate son. See the poor stroller walking on narrow street, the same as a high roller. Time and money never meet. Sometimes this world feels so cold. Better all than you are. Jakimś dziwnym sposobem te dwa utwory tak bardzo do siebie pasowały. Bullet Hyde, czyli dwójka muzyków kiedyś Pure Reason Revolution, John Courtney i Sammy Doll z IMX, a zaraz obok Sienna Root, zespół, który ja poznałem całkiem niedawno, myślę, że ze 3 miesiące temu, na jakiejś składance dla Led Zeppelin, gdzie oni bardzo, bardzo przyłożyli się do tego, by wiernie oddać to, co Led Zeppelin swego czasu stworzyło. Jest ich 5, mają długie włosy, kwieciste koszule i dziwne dżinsy. I pochodzą ze Sztokholmu. Sienna Root. Tak grają, takiego bluesiora. Parę tygodni temu zapowiadałem The Mountain Goats, że będzie nowy album. To mogę powiedzieć, że już jest. Mountain Goats. Płyta zapowiadała się bardzo ciekawie. Trochę miałem trudności ze znalezieniem następnych utworów, ale coś się udało. Mam nadzieję, że będzie. Jeszcze, bo za tydzień też chciałbym, by ta płyta się pojawiła. Znajdują się na nim utwory, których warto posłuchać. Następny utwór myślę, że już pojawił się w Trójce, dlatego że zestaw artystów w tym projekcie wyjątkowy i myślę, że same nazwiska sprawiają, że warto tej muzyki posłuchać. Zacznę od końca. James McAllister, Nico Muli, Bryce Dessner z The National i Safian Stevens jako główny twórca tej muzyki. Cała płyta ukaże się nakładem wytwórni 4AD 9 czerwca. Nazywa się Planetarium i każdy utwór jest o jakimś fragmencie kosmosu. Ten o Merkurym. And all that I've known to be of life, and I am gentle, you ran off with it all. And I am faithful, and all that I felt within my arms, and I am weightless, you ran off with it all. And I am speechless, and all that I said to get it right, and I am confident, you ran off with it all. And I am steadfast, and all that I thought to be precise, and I am consequence, you ran off with it all. And I am sorry. And I'm faithful. Podejrzewam, że cały album będzie trochę bardziej eksperymentalny, co nie zmienia faktu, że zapowiada się smakowicie. 8 minut do 6. The Charlatans. Tak brzmi zespół Charlatans na nowym albumie, który właśnie się ukazał. I jeszcze wiadomość, która szczególnie mnie ucieszyła, bo jak Państwo słyszeli, mniej więcej godzinę temu zaprezentowałem taki 15-minutowy utwór, co do którego miałem duże wątpliwości. Marcin napisał przed chwilą Blind Horse, zrobiło mi dzień, dziękuję. Do za chwilę. To w zasadzie tak, to ja też powiem dziękuję. I do za chwilę Halina Leszczyńska dyżurowała przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski czuwał przy mikrofonie i cała masa artystów, którzy przygotowali swoje piosenki na dzisiejszy Mikrokosmos. Dzięki i do usłyszenia za tydzień. Get a car from me. nothing to do around here during the week, so we're going to Memphis to get out of town. Going to Memphis to mess around. I got a bottle of Thunderbird in the trunk. I know a place if there's anything you want. This old man runs a store, he'll sell anything to anyone. But I don't know what time he closes up. So think about it, but baby, don't take too much time. Maybe only a moment, maybe the time of your life. My boys might look rough, but they're not tough between me and you. Though they can be crude, like the girl Leslie's going on about. He just said she's got a pretty mouth. So you see what I'm dealing with. And how's the old saying go with friends like this? Maybe the time you lie.